nemuselo vadit. Na svatého Matouše může třeba pokoušet. To si tvůj tatík musí pamatovat, to mi věř, vy? Tady na... Koho? A bude rajtovat! Všechno s jedním rohem! A těm čartou bez rohu! Dáme nám ty svoje prostě sebe! Co? Máte jenom tancovat, ne? No to si ví, jenom tancovat. Řeky plný lidí, proč nemůžeme jít na ty kopřivy přes te? Protože by se ti housa ta nadmola praskla jako měch. Dělej. Tak ho nemám, to máme odbyte. Už. Děvčko, pane bože, přesně. A skořínko, pořádně. Já vlastně. Tak, tady jsou krásný. Na. Už jde za mnádení. Dorino, když to pojď sem, jdeme. Jdeme za potom. Ale já jsem tady. Jdeme za potom. Proč za potom? Protože tady jsou jí plné lány s takovým. Protože ty za potokem tolik nepálí a nemel furt. Tak to vyzkoušeme. Děcko, nevydařeme, dělej. Eliško, tak ty tady naseč, tady, a pak hezky domů, ano? My se půjdeme jenom tancovat.